Ne prezentał? Dialetti. Sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech. Nsellmilkom u nilqakom għal din is-seba' laqgħa flimkien minn din is-sensiela dialetti. Illum fil-fatt reġgħu magħna Dr. Manuel Mifsud mid-Dipartiment tal-Lingwistika u wkoll mill-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta biex nitkellmu miegħu dwar suġġetti ieħor interessanti. Kemm fil-fatt id-dialett Malti jew dialetti Maltin aħjar isibu spazju fil-letteratura Maltija. Manuel Mixdit merħba fil-programm. Dik ovvjament se tkun l-ewwel mistoqsija, kemm jidher jew ma jidhirx id-dialetti tagħna fil-letteratura tagħna? Mistoqsija sempliċi ħafna u bitweġiba sempliċi wkoll. Illa għaliex id-dialett ma tantx jidher. Waqt illi hawnhekk tajjeb li nfakkar dak illi kont qed fil-programm qabel, illi waqt illi f'pajjiżi oħra fejn iż-żoni dialettali kellhom kultura sħiħa tagħhom bl-ilbies, bis-sfin, bil-tradizzjonijiet tagħhom partikolari, bl-ikel tagħhom. Hemmhekk il-dialett kellu ċertu prestiġju u allura anke żviluppa letteratura tiegħu. U hekk imorru jien naħseb li l-aħjar eżempju li nistgħu nieħdu għalina huwa bl-Italja illa għaliex naraw ta' sikwit dan il-fatt fuq it-television. Naraw illi fil-fatt għandhom mod ta' jgħixin għalihom kull żona dialettali, anke llum li l-Italija magħquda. Imma xorta waħda għandhom il-mod tal-għejxin tagħhom u għandhom letteratura tagħhom u għandhom il-kittieba tajbin tagħhom. Ma nix ngħidu llum li l-Italja magħquda it-tentazzjoni li kittieb jikteb bil-Taljan standard u jevita d-dialett hija kbira għax allura tfisser li s-suq tiegħu ta' jikber għall-Italja kollha. X'taħseb li kienu dawk il-fatturi li ħanidu hekk żammew lura dialett biex ma jitħolx. Kif kont qed ngħid mela dialett f'Malta fil-letteratura ma tantx daħal. Jien naħseb illi waħda mir-raġunijiet hija illi l-istigma kbira il-mistħija li għandna meta nisimgħu jew nitkellmu bid-dialett u ddim nitkellem bl-istandard. Mistħija kif rajna fil-programm qabel illi fija nifisija żejda. Imma li jista' qed hemmhekk. U allura jista' jkun illi l-awturi stess iddakru wkoll minn din l-istigma. Jiddejqu jużaw id-dialett u jien naħseb li qed jitilfu ħafna kif qed nispjega aktar il-qudiem. Imma hemm jista' jkun hemm raġunijiet oħrajn ukoll. Pereżempju hemm każi fejn l-awturi tagħna ma jafux id-dialett. Noqqas tagħrfien, jiġifieri ma jimpurtax. Jekk huma trabbew familja li ma tużax id-dialett, ikun sfurzat, ikun artifiċjali li huma jdaħlu d-dialett fil-letteratura tagħhom, fil-kitba tagħhom. U kultant jista' jkun illi iktar milli ma jafux id-dialett għadhom ma realizzawx il-differenza li hemm bejn li titkellem bid-dialett u titkellem bil-standard. Fis-sens, dan mhux sempliċement taqleb il-vokali, l-użu tad-dialett idaħlek f'żona f'reġjun partikolari u anke itik mod ta' għexin partikolari. Fil-fatt id-dialett tal ħafna minna li kbirna minħabba li ħriġna minnu kif kont fissirt anke f'programm ieħor, allura huwa marbut ma' ċerta nostalġija, ħafna drabi marbut ma' tfulija. Jista' jkun marbut ma' affarijiet folkloristiċi, ma' tradizzjonijiet. Ma' barra minn dawn iż-żewġ raġunijiet li stajt issa, naħseb li jista' jkun hemm oħra wkoll li hija valida ħafna. Kif kont qed ngħid issa, il-dialett jista' jkun validu ħafna l-aktar fejn qiegħed titkellem fuq ċerti ambjenti. Jew biex turi ċerti differenzi bejn kultura biex ngħid hekk u kultura oħra fl-istess sar tagħna. Però f'ħafna każi il-suġġett stess li jkun qed jitratta l-awtur ma jkunx jippresta ruħu, m'għandux għalfejn juża dialett u argument nazzjonali pereżempju, u allura wieħed ma jendux jistanna li jammek l-autur il-kittib sa juża id-dialett. Biex nsemmi per eżempju, wieħed jgħid per eżempju kittib bħal Franz Ammut per eżempju li huwa kittib tajjeb ħafna fil-fehma tiegħi, juża l-Malti tajjeb ħafna, jaf anke ħafna tajjeb, juża tajjeb ħafna l-parti antika, semitika tal-Malti. Fl-istess ħin ma jidhirlix illi qatt huża d-dialett fil-kitba tiegħu. U għati jistaqsi, x-seta u kienu raġunijiet, jien naħseb li uħut minn dawn il-raġunijiet li tajtu ma validi. Jista' jkun li forsi hemmdik ix-xewqa li wieħed jinternazzjonalizza x-xogħol tiegħu fis-sens li jpoġġi f'qafas iktar miftuħ biex ma jibqa' sempliċement letteratura tal-lokal? Ovvjament, inti meta qed tikteb bil-Malti dejjem qiegħed nazzjonali, għadek ma internazzjonalizzajx ix-xogħol tiegħek żgur. Fis-sens il-Malti FTM kif nafu minn Maltin ta' Malta u l-Maltin ta' barra u daqshekk. Però jista' jkun hemm dan l-isforz qisu li tevita li inti tirreġjonalizza, jiġifieri torbot il-kelma tiegħek ma' reġjun, ma' żona partikulari, ma' lokalità. Kif kont semmejt fil-programm ieħor, jista' jkun illi bil-qawmien ġdid ta' sens lokali, anka bil-kunsilli lokali, ma neskludix iċ-ċans illi iktar żgħażagħ, per eżempju, jitħajru, jaqbdu din il-linja u jużaw, jiskopru dialett bħala fattur ta' identità tar-raħal tagħhom. Ftit ilu qed naqra l-ktieb sabiħ ta' Joe Friġieri, per eżempju, l-ister ta' Roni. U l-ħin kollu, għat qiegħed naqrahom, l-ħin kollu ngħid il-qara hawnhekk. Kieku kelli jitħal id-dialett kemm kienu kun sabiħ, kemm kien joħroġ tajjeb din is-sitwazzjoni. Jiġifieri kultant versu wieħed bid-dialett iqiegħdek f'sitwazzjoni li il-kittieba tagħna għal xi raġun qed jagħżlu ħafna minnhom illi ma jużawhiex dan il-ġid ħanejtek illi għandhom. Ħalli issa nifqu fil-fatt ftit minn dina l-konverzazzjoni tagħna. Aħna ħadna kumment fil-fatt mingħand Lino Spiteri. Lino Spiteri ovvjament huwa awtur li ġej mir-raħal ta' ħall-Qormi, fejn ovvjament suppost għandek konċentrazzjoni ta' dialett, u aħna ħadna xi kummenti mingħandu dwar kemm huwa fil-fatt jagħmel użu mid-dialett fil-proża li huwa jikteb. Waqt li ġej minn ħall-Qormi mhux il-każ li ħall-Qormi ispirani biex nuża dialett. ħall-Qormi m'hemmx dialett, ħall-Qormi hemm xi nies jitkellmu bit-tuf ngħidu aħna, dok la jużaw lu. Imma hija xi ħaġa li pjuttost mhix mifruxa ħafna u qatt ma influwenzatni. Il-fatt li kont indur fost fil-kampanja fost bdiewa hekk influwenzani għal stejjer bis-font tal-bdiewa, ma mhux għad-dialett. Kont ninnotaħ u kont napprezzah, ma ma kontx inħass li hekk hemm il-darba ma tuħux notamenti fonetiċi ħadd irriproduċih b'mod tajjeb. Jidilli li naħseb novella waħda biss hemm li għandha xi ftit kliem dialettiku, għasajdu dialett fil-verita, iżet il-vokali għadar boħra, f'waħda mill-istejr li jem fil-ktib fil-ġabra stejr għal-Valentina, għal-issa għed taħrab li xinija. Għalix ma tajtu xattenzoni, ma tajtu xattenzoni għal-dirraġun li għed najt, li dialett jew t-studijax u t-riproduċ jieħ tajjeb, jew li, issa tista t-studijax u t-riproduċ jieħ tajjeb, imma jiena novella. U jimma naħseb li jena novella, naħseb tost jagħmilha dated u xi ftit archaic milli ħalli qed tibqa' mexxejja u dak ikun isegwi l-karatterizzazzjoni l-plot n-niġġa li kien raġuni ma tantx ħadd fiha. Forsi l-aħħar mistaqsija. Għaliex tħoss li f'Malta ma żviluppat qatt letteratura bidjalet bħal pajjiżi oħra? U għax fil-fatt Malta qasna qas naħseb illi wieħed jista' jgħid sewwa sew li għandna d-dialett taħna. Da' xejn ta' gżira. Għandek id-distinzjonijiet kemm trid. Kif jitkellmu l-qrendi pereżempju, kif jitkellmu l-mosta u ħut illi baqgħu bl-aċċenta hemmhekk jinħas differenti, imma mhux dialett fis-sens ta' kliem differenti, phraseology differenti. Malta żgħira użgħarek. Anzi tiskanta li fiċċo kontana għawn daqstant differenza għaxetna l-om dialetti fil-lingwa taħna, jenna tal-kottonera jifkelmu bil-kew anka lawċin, jgħadu li influenza arbija, ma nafx. Għal-ormija il-bula għallu, zurri u l-rendi u l-musta, xiftit il-rabat, jiskantak il-differenza li jem fil-pronunzja, għaxet li fħarġoħra, ma fitxu kontana ma nafxibx li. U il-kas li kunem dik ix-xaħġa għaxinu dialett, ix-xaħġa li hija kważi lingwa, li tagħmel il-ħaġa kważi lingwa, naf napplikan huwa dialett, x'inhu wesa huwa sew dialett, naf kemm japplika għal-Malta. Manuel, ir-reazzjoni għalli smajna fosthom li l-ospiteri għamel żewġ kummenti li na laqtuni ħafna, waħda qal li dialett ma jgħinx daqshekk in-novella. U fil-kumment li ħordonu qal Malta m'hux dialetti. Dwar l-ewwel dwar it-tieni waħda ħalli nibdew minnha. Konna iddiskutajnija fi program fil-bidu u jidli li għedna u veru li dialetti jena fil-fat semmejt li ħafna nis, ħafna anke studjużi bil-kem jitħajru jisejħu dialetti il-varjazzjoniet li għanna u għet li jisejħu l-om varjetajiet. Pero fil-fat urejt kif anke kif differenzi mu mhux biss fil-ħoss, fl-elemental ħoss. Imma anka f'ċerti espressjonijiet, anka f'numru ta' kliem differenti li aħna semmejnieh dak il-programm. Jolqotni l-fatt li Lina Spiteri qal, inti għatlu jiena mir-raħal, inti mir-raħal ta' ħal-qormi, minn ħal-qormi, u ma tiktix bid-dialett, u għal għax id-dialett trid titgħallmu. Li fissera għalija li Lina Spiteri naħseb jiena naħseb li qed ninterpreta sewwa illi fil-familja ma kellux id-dialett. Ma nafx il-ġenituri tiegħu minn fejn huma, ġifieri għax ħafna drabi meta jkollok taħlita ta' żewġ ġenituri minn żoni differenti kif taf id-dialett aktar x'jaqa'. Inkellek jibqgħu jgħixu fil-żona fejn kienet tgħix il-mara, hemmhekk iżomm id-dialett. Imma ħafna drabi qiegħed jaqa'. U l-impressjoni tiegħi hija li Lina Spiteri aktarx li għalih id-dialett kif qal jisimgħu imma u fil-fatt qal trid tistudjah, trid titgħallmu. Jiena jidher li bniedem bħal kilin ma kellux għalfejn jitgħallmu biex jużah. Jiġifieri jiena fil-fatt fl-ewwel domanda li għamilt li għatlek kultant l-awtur m'għandux dialett fil-familja tiegħu naħseb li hu l-każ ta' Lina Spiteri. Laqatni l-fatt ukoll li rabat il-dialett ma' fażi arkajka. Għal tu juri stil ta' ħajja arkajka. Ma naħsibx li hawnhekk nista' naqbel għal kollox. Appuntu l għaliex li Lina Spiteri qed jagħti l-impressjoni li d-dialetti spiċċaw. Id-dialetti għadhom ħajjin. Jiena murżoni u ħlif dialett ma nismax. U ngħid dan hu d-Malti tagħhom hawnhekk, dan il-lingwa tagħhom f'din it-tali raħal. Sewa nkun imdawwar bil-altru li jeżisti dialett. Ġifieri ma nistax naqbel hemmhekk li d-dialett kull ma juri huwa fażi arkajka, nista' ngħid fażi ta' tfulija kif qed tal ħafna minna li matul ħajjitna tlifnih id-dialett jew naqqasna l-użu tiegħu. Sewa x'tat nagħmlu forsi wkoll riferenza konċiża għal kummenti ħolli jagħmel fejn irrefera għad dialett bħala ċ-ċaqliq tal-vokali. Però aħna qed ngħidu li dirett huwa ħafna iktar minn hekk. Eħe, għandu raġuni fil-fatt li l-biċċa l-kbira tad-differenzi jiġu mid-differenzi tal-vokali u lina hemmhekk beda joħroġ l-impressjoni tiegħu fuq id-differenzi kif marbutin ma' l-irħula differenti. Ekku, però kif għadna hemm differenzi oħrajn. Sewa, differenzi ta' kliem, ecc. Ma nixi nejdu, ktar ma nitħaltu il-differenzi fil-lessiku, fil-vokabularju, fil-kliem, għandhom ċans jaqgħu, għandhom il-tendenza li jaqgħu ħafna. Waqt li differenzi fil-pronunzja, aktarx li meta terġa' tmur fil-raħal u terġa' sipruħek f'dak l-ambjent, b'xi mod terġa' tirriproduċiha. Sew aħna ovvjament il-letteratura mhijiex sempliċement tal-kotba ma l-letteratura nalmuha wkoll fl-iskejjel. Fil-fatt riċentement waslilna rapport li sar mill-laqda ħabrika laqda tal-Qliema tal-Malti, fejn dawn nagħmlu rapport preliminari fuq l-antoloġija Awsall, ovvjament din hija l-antoloġija li l-istudenti tagħna jistudjaw biex jagħmlu l-eżami tal-Malti fil-livell ordinarju dak li llum issejjaħ iċ-ċess. Hemm fil-fatt kumment dwar silta minn Juan Mamo li ovvjament aħna immedjatament xek nassoċjawh ma' dialett u nixtieq anke li forsi niddiskutuha. Isemmi fost l-oħrajn rabta li ma seħħitx li nsibuha f'paġna 107 flimkien ma' numri ta' testi oħrajn u ma' maqtuwajn wis mill-ħajja taż-żgħażagħ u għandhom jitneħħew bla argumenti ta' xejn. L-aktar l-ewwel waħda qed jirreferi ovvjament għal ta' Juan Mamo minħabba l-kliem u l-għażliet lessikali magħluqa u dialettali li fiha. Barra minn hekk il-bniedem fihom jidher makus b'mod irrimedjabbli u qatt ma jista' jifdi lilu nnifsu bħal ulied in-nanna venut u qrabatom. Manuel, naħseb li milli għadna sissa żgur li reazzjoni li inti ħa tagħti hija li ma taqbilx nassumi. Jiena naqbel ħafna mal-għaqda tal-għalliema tal-Malti normalment. Jidher li għaqda li ta' min ġiba l-quddiem jgħinha li għaliex il-fatt qed huma grupp ta' għalliema, grupp kbir ta' għalliema li qiegħed jaħdem ħafna fil-qasam tal-Malti tat-tagħlim tal-Malti. Dak ir-rapport rajtu wkoll u interessani ħafna biex xogħol magħmula tajjeb. Ma nistax naqbel għal kollox fuq dan il-komment. Jekk qed jgħidu għal silta partikolari, jien nista' naqbel li jiena nafa dik is-silta rabta li ma seħħitx. Jidher li anke dik hija silta minn kapitlu li jismu rabta li ma seħħitx. U il-mod kif inqetet is-silta ma kienx ideali. Ġifieri l-istorja tkompli waqt is-silta beqgħet bl-istess isem. Imma apparti dan kollu, jekk qed jikkritikawha minħabba li hemmhekk jidher id-dialett u qisu jekk qed jgħidu ħalli ma ninterpretahomx ħażin, jekk qed jgħidu li l-istudent m'għandekx qisek iddaħħallu qatt matul il-kors tiegħu l-idea ta' dialett li jeżisti dialett fil-Malti, hemmhekk ma naħsibx li naqbel il għaliex waħda mill-funzjonijiet tal-għallim tal-Malti għandha tkun naħseb illi proprju ġibu konxjum id-dialett u jurih xi differenza ta' meta juża d-dialett. Ta' meta jintuża d-dialett u meta jintuża il-Malti standard. Imma kif qed ngħid għandna rikkezza ta' għandna żewġ naħied biex ngħidlek ta' munita waħda tal-individwu sewwa illi huma joffru rikkezza kbira, waħda iktar intima ħanejdilha hekk sewwa. Fil-fatt hija domanda li dejjem naħseb fiha x'i joffri dialett. Ġifieri awtur illi ma jużax id-dialett, x'qiegħed jitlef? Jiena jidhirli li kif qed ngħid id-dialett barra mhux sempliċement bidla ta' vokali, ma dik il-bidla tal-vokali jew bidla ta' kelma, inti tħalt f'żona f'atmosfera differenti, f'tip ta' ħajja partikolari, u ma nix ngħidu awtur illi huwa sensittiv, isib modi kif juża f'ċerti ambjenti, naturalment l-ambjenti li tkun jippresta ruħu, kif jaqleb minn sitwazzjoni għal oħra, tinsiex li kultant f'taħdita jista' jkollok żewġ karattri li wieħed minnhom jitkellem il-Malti standard u li oħor jitkellem id-dialett. U t-tnejn b'xi mod marbutin ma' dinja partikolari. Jiġifieri anka drammatikament ħanejtek sewwa, id-dialett jista' jintuża żgur b'ħafna effett. U jiena jinaħseb li għadhom ftit l-awturi li verament użawh tajjeb. Probli se nagħmel mistoqsija ipotetika aktar milli forsi preċiża. Allura min taħseb li jista' jikteb letteratura b'dialett aċċettabbli? Min f'ħajtu juża dialett jew min ħalli nuża il-verb li juża Linus Peteri jistudja dialett? Le, jiena naħseb li min jistudja dialett, min li toqgħod tistudja dialett, hemmhekk naqbel ħafna malino, ġifieri u qal għax ikolli nistudjah. Law ikolli jistudjah aħjar ma jikdbux. Il għaliex il-ċans huwa li kull ma jistudja ovvjament il-qalbiet tal-vokali. Imma l-ambjent innifsu mhux xi ħaġa li tista' tistudja. Fil-fatt ironikament il-novelli ta' Spiteri joħorġu l-ambjent tar-raħal imma jaħasra ma kellux id-dialett biex jużhom. Ġifieri jiena ngħid illi il-novelli ta' Spiteri kieku kien jaf id-dialett użah fihom, kienu joħorġu ħafna iktar jerġa'. Ħanif u ftit mill-konverzazzjoni tagħna u nieħdu kumment ieħor. Din id-darba mingħand Trevor Zara, fejn Trevor Zara huwa wkoll x'hekk awtur miż-Żejtun fejn hija lokalità oħra fejn tingħata importanza lid-dialett u aħna staqsejnieh kemm huwa ta' importanza jew le lid-dialett fil-kitba tan-novella tiegħu. Iva, Sergio, tajt importanza għaliex kol meta kelli karattrina illi meta kol qed nimmaġinhom jiena kont qed naqlaħħom mill-ambjent li trabbit fih jien, jiena kont tifel fi snin 50, ara brajta bħala ħaġa tan-naturali u awtomatika milli l-karattru ma jitkellimx bil-Malti tal-lum. Lanqas bil-Malti dik il-ħabta ta' ambjenti oħor jien naf forsi tan-naħa tal-ibliet, imma proprju bil-Malti taż-żejtun, bil-Malti drajt nisma' in-nies jitkellmu bih. Ħassejt importanti dan għax il-karattru ikun iktar maqluħ il-barra. Ikun iktar mibni fuq dak li xtaqt jien. Għal dan il-programm dialetti fil-fatt ma stajniex ma neħdux kummenti mingħand kelin li nistgħu ngħidu huwa l-iktar awtur li ħaddem dialett mhux biss bħila kbira, imma probabbilment huwa l-uniku wieħed li taħdaqshekk importanza fil-letteratura. X'importanza inti tajt dialett fuq il-ġabra fuq il-lajn ta' San Bastjan? Ejja, importanti bil-forsa biex tagħti l-kulur, ta' tikteb xi ħaġa, tipprova tiegħek l-kulur ikollha li tista', mhux biss fid-deskrizzjonijiet ta' x'tara x'tisma' xi xhom, anke meta jitkellmu n-nies, trid tisma' lilhom jitkellmu. Allora jekk kienu rabti, trid tisma' kif jista' jkun bid-dialett rabti. Jekk kienu żejtuni, janni biż-żejt taż-żejtun tal-qrendi, tantini jannu ħelu fid-dialett tagħhom. Ez-żebbuġi li l-għajja id-għo, per eżempju, voti ħajja, voti ħajjo, per eżempju, l-għawċin, għandhom l-istess għandhom kisra tante ħelwa, tante donna, fejna fietja, s-nibda najdela, donna kisra ta' innoċenza fejna tal-għawċin, tante gusta tal-għawċin. Mbagħad hemm oħrajn fantastiċi, per eżempju, il-taħararawne, dawk ikissruha, per eżempju, ommi kemm sħaġu, għakkam sħid. Kolli jgħilbu l-vokali kompletament. Bad, ħaġa kurjuża barra minn dawn. Hemm nies suppost, mhux suppost, nies kolti illi ew jgħidu għaw. Tisma' għadni kemm nisew fl-aħbarijiet il-ġublow pereżempju, sowa sow, niftakru fuq il-mowt, imma kif l-mewt jgħidu la mowt, kultant bejt titħaf. Ma titħax, mod kif jitkellmu nies ħajjin daw kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Imbagħad oħra l-istess line, pereżempju aħna ngħidu tar-raba' ngħidu lejt sewwa jekk naħsidir lek għandu jkun u tiegħi sewwa, ma tiġu kawli silek lajt il-kbix, lajtu xi lajt, insomma qed jgħidu lajt u tiegħi sewwa. Biex ma nsemmux imbagħad tal-isla li tiegħi dwa ti tal-kottonera, kuk tidwira oħra. Daw ir-reġjunijiet kollha tinduna mill-mod kif jitkellmu minn fejn huma. U jfakruni dan ktieb x'imja li jismu bħalissa. Saret My Fair Lady minnux kien jismu bħalissa. Ta' Pygmalion. Eh? Pygmalion. Pygmalion sewwa, Pygmalion għandek il-dak Dr. Higgins illi kapaċi jgħidlek kantuniera b'kantuniera li ma parti ta' Londra jitkellmu bid-dialett ta' Londra bil-Cockney, eh? Differenti, ma jistaxx ngħidu għalina hawnhekk hawn Malta. Taf li fahm dex imbagħad jerġa' hemm dialetti differenti, mhux dialett wieħed, naf li hemm triq fir-Rabat fejn min jgħidlek il-qamar u min jgħidlek il-kamar fi triq waħda ta' fir-Rabat din. Biex ma nsemmux imbagħad tal-arbu tal-qasri li pronunzjaw lajn ippronunzjaw bir-Rajn, jgħidlek il-Bergħawt, il-Bagal, il-ħajn, il-ħarb, mhux l-arb, il-ħarb. Toħroġ proprju mill-gerżu marbija, proprju marbija, il-veru għalija, l-mużika tal-lingwa dik għalija, mux tal-li jgħidu għek tal-raħa u tal-injoranza, ignoranza, fejn tidħol l-injoranza f'din, kulħadd għandu trid jitkellem kif irrid, kif m'għandix nitkellem bid-dialetti, nrabti jekk jien rabti, daqskemm jitkellem fejn għaf jien il-Malti uffiċjali ħadd ieħor band oħra. Mela dak kien hemmhekk wieħed ħnejdulek mill-awturi l-iktar importanti u xek tas-seklu 20 kelin. Manuel, forsi l-mistoqsija barra li forsi nitolbok li fil-qasir tagħmel ukoll kummenti dwar dawk li qalu kemm Trevor u kif ukoll kelin l-użu ta' dialett fil-letteratura. Bħala kumment dwar dak li qal Trevor, jidher li fil-fatt jiena ma nafx li Trevor għamel użu kbir mid-dialett. Barra minn hekk semma għal illum tridhom jitkellmu bil-Malti tal-lum li tal-impressjoni reġa bħal Lino Spiteri illi d-dialett huwa xi ħaġa li mietet arkajka waqt li fil-fatt ma naħsibx li jekk hu. Rajtu iktar eżatt fil dak li qalilna kelina li rabtinna l-inflessjonijiet differenti, id-dialetti differenti ma' karattri. Iprovi ħroġ karattri jew hu jara karattri fihom. Eżattament dak li naħseb li jista' juża awtur u jikteb. Dwar l-użu tal-dialetti minn użhom, jidher li n-numru huwa żgħir ħafna kif semmejt. Jiena jidher li kelin fil-xogħol tiegħu fuq l-lajn ta' San Bastian, naħseb li hemmhekk għandna l-aħjar użu tad-dialett, fis-sens li qed jorbtu ma' tfulitu. Illa għaliex huwa fażi ta' tfulija tiegħu. Interessanti li fil-ktieb li ħareġ wara li jismu wara l-lajn ta' San Bastian, meta mbagħad beda jmur il-sekondarja, eċetera, u allura beda jitħallat ma' tfal ta' irħu l-oħra, hemmhekk id-dialett waqa'. Mela d-dialett huwa stampa kif qalilna hu naturali ta' kif jitkellmu n-nies, kif kien jitkellmu. U jirnexxilu naħseb joħroġ ħafna dan l-effett tiegħu tad-dialett. Jużah ukoll Juan Mamo fulit in-nanna Venut li inti semmejt diġà. Jiena ma nafx ma m'iniex konvint li dak huwa dialett dialett wieħed ċar. Donnu għandu taħlita ta' dialetti. Mamo f'waħda mill-footnotes tiegħu qalilna li hu kien kapaċi jaraf in-nies mid-dialett tagħhom. Ma li jem daqxed dubju simma fuq l-użu tal-dialett ta fulitin għana venut huwa li jorbtu ħafna ma dawk il-karattri li huma wkoll injoranti. Waqt li n-nies li għandu wieħed li jismu kelin minn għalija li huwa iktar intelligenti mill-oħrajn, illi fil-fatt iġibu ma jitkellimx bid-dialett, ma jitkellem bl-istandard. Iġifieri b'xi mod mhux għax ried żgur, għax hu juri li japprezzahom id-dialetti, però fl-istess ħin użhom f'postijiet fejn qed iżidilhom l-istigma. It-timbru antik. It-timbru antik. Uża wkoll id-dialett Paolo Borg fuħod mill-kitbiet tiegħu. Imma hawnhekk iridu niftakru li Paolo Borg bħalma jagħmel anke ġieli fil-kitba tiegħu ta' Ġisju Żarb, huma kittieba li għandhom ix-xeħ ta' folkloristika. Hawnhekk id-dialett qed jintuża mhux biex jagħti stampa vera ta' dak l-instema, imma anke biex iqawwi l-idea ta' distanza ta' żmien ta' xi ħaġa folkloristika. Sewa, naħseb li dawn huma l-awturi li fil-biċċa kbira użaw id-dialett tagħhom. U llum naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' dan il-programm Dialetti, kien is-seba' wieħed fil-fatt minn din is-sensiela, tkellimna ma' Manuel Mifsud dwar l-użu ta' dialett jew in-nuqqas ta' użu ta' dialetti fil-letteratura Maltija. Intervjenew ukoll fil-programm tagħna Lino Spiteri, Traverzara u Klin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nsellmilkom. Smajtu? Dialetti. Presentazione e produzioni da Sergio Grech.